İtaat. Hazrat Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kofirlar bilan jang qilish, bekorchi narsalarni yo'q qilish uchun jo'natayotgan edilar. Huzayl qabilasidan bir yigitni qo'shinga bosh qilib tayinladilar. Askarning asl zo'ri qo'mondondir. Qo'mondonsiz qavm boshsiz tanadir. Inqirozing, halokating rahbarni tark etgandandir. Nokasliging, xudbinliging tufayli ularga itoat qilishdan bo'yin tovlab o'zingni xo'jayindek his qilyapsan. Go'yoki yukdan qochgach xachir singari. U ham boshini olib tog'larga ketishini ko'zlaydi. Manmanlikni tark et. Bosh bo'lish dardidan qutul. Bir bosh qidir. Unga itoat et. Bosh bo'lishga urinma. Hazrat Payg'ambar Alloh madadiga noil bo'lgan qo'shinga Huzayl qabilasidagi yigitni qo'mondon etib tayinlagach, bir hasadgo'y chiday olmadi. Isyon bayrog'ini ko'tardi. U shunday e'tiroz bildirdi. Yo'q, yo'q, ey Allohning elchisi, qo'shinga yoshi ulug' biror kishini qo'mondon etib tayinla. Yo Allohning rasuli, bu yosh yigit sherning bolasi bo'lsa ham, qo'shinga yoshi ulug' kishi bosh bo'lsin. O'zing aytganingdek, ergashiladigan kishi pir bo'lishi kerak, pir. Yo Alloh elchisi, bu yigitga qara. Undan yoshi ham, tajribasi ham katta bo'lgan qancha odamlar bor. Qiyomat. Hadisda keltirilishicha, qiyomat kuni har tanaga tur degan buyruq beriladi. Surning chalinishi pok Allohning ey zarralar, yerdan bosh ko'taring deb buyurishidir. Har bir kishining joni ertalab turganimizda aqlimiz boshimizga qanday kelsa, xuddi shunday o'z tanasiga kiradi. Jon qiyomat kuni o'z tanasini taniydi. Xazina kabi o'ziga tegishli vayrona yerga kiradi. Har jon o'z badanini taniydi. Shu badanga kiradi. Zargarning joni tikuvchining taniga qanday kiradi? Olimning joni olimning tanasiga, zolimning joni zolimning tanasiga. Oyoq qorong'ulikda ham oyoq kiyimini taniydi-yu, jon tanasini qanday tanimas? Ey Allohga topinguvchi, tong kichik qiyomatdir. Katta mahshar ham bor, ularni qiyos et. Jon tuproqqa uchganidek, amal daftari ham unga chapga uchadi. Kecha qilingan yaxshi amal ishlarining sarhisobi yozilgan nokaslik va jo'martlik daftarini insonning kaftiga qo'yadilar. Sahar chog'i uyqudan uyg'ondimi, yaxshilik va yomonlikka duch keladi. Nafsi tarbiyalangan bo'lsa, uyg'onganda yoniga u keladi. Kecha xomlik qilib, yomon ishlar qilgan, yo'ldan ozgan bo'lsa, chap tomondan berilgan daftari motam maktubiga aylanadi. Kecha yomonlikdan hazar qilib, pokiza iymon bilan yashagan bo'lsa, qimmatbaho durni qo'lga kiritadi. Bizning uyqumiz va uyg'onishimiz o'lim bilan mahsharga ikki guvohdir. Kichik qiyomat katta qiyomatni ko'rsatadi. Kichkina o'lim katta o'limni eslatadi. Ammo bu daftar xayolidir, pinxondir. Qiyomatda bu daftar paydo bo'ladi. Bu xayol bu yerda shirindir. Asari ko'rinadi. U yerda esa bu xayol suratlarga burkanadi. Muhandisga qara. Yerga urug' ekkandek ko'ngilga uy qurish xayolini qo'yadi. U xayol tashqarida zohir bo'ladi. Ammo go'yoki yerdan urug' ungandek. Ko'ngilda makon tutgan har xayol mahshar kunida bir shaklga kiradi. Muhandis qo'lidagi xayolni urug' undirishga qodir joyga ekilgan, o'sha yerda o'sgan mahsul deb bil. Qiyomat kunining quyoshi chiqdimi? Chiroyli, xunuk har narsa darhol turadi. Hamma qazo va qadar devoniga chopadi. Haqiqiy pul ham, qalbaki pul ham ichida madan ertilgan idishga kiradi. Haqiqiy pul xursand bo'lib, nozlana-nozlana, qalbaki pul esa kuyib, erib, har lahzada bir sinov tanada ko'ngil sirlari bo'y ko'rsatmoqda. Qandil suv va yog' bilan ko'rinib, yorishib turgani, tuproq mahsulotlari bilan sirlashgani oshkor qilgani kabi bahorning qulup yozini, zafaronini chiqargani, kishining sirini fosh qilgani kabi. Biri, biz Allohdan chekinganlarmiz deb yam yashil, boshqasi binafsha kabi boshi egik. Tahlikaga uchrash dahshati ko'ngillarga o'rnashgan. Shuning uchun buloqlar qaynab 10 ta daryo bo'lyapti. Ko'zlar daftarlar chap tomondan kelmasin deb ochilgan, kutib turibdi. Amal daftarining o'ngdan kelishi oson emas. Shuning uchun ko'zlar o'ngga so'lga qaraydi. Bu madanning qo'liga qop-qora guvohlarga to'la daftar beriladi. Gunohlarga to'la daftar. Daftarda bironta xayrli ish yo'q. Faqat yaxshilarning ko'ngillarini ranjitish bor. Daftar boshidan oxirgacha yomonlik, gunoh, hidoyat ahliga qilingan mazahlar, kalakalar bilan to'la. Xilalari, o'g'riliklari, firavnlar kabi men, biz deyishlari daftarni to'ldirgan. Bu yomon amalli banda daftarini ko'rishi bilan angladiki, zindondan boshqa joyi yo'q. Gunoh ayon ko'rinib turibdi. Uzr yo'li to'silgan. Endi o'g'rilardek dor tomon yura boshlaydi. Minglab dalillar, minglab qabih so'zlar kirlangan mixdek og'zini yopadi. Uyidan, yonadan o'g'irlangan mollar chiqadi. Ertaklari ham o'tmay qoladi. Jahannam zindoni tomon yo'l oladi. Chunki olovdan qutulishning imkoni yo'q. Malaklar, ma'murlar kabi ortini egallaydilar. Oldin yashirin edilar, endi soqchilardek paydo bo'ldilar. Uni nayzalari bilan turtkilab, "Yur, ey yigit, samoxonanga kir," deydilar. U oyog'ini tiraydi. "A, balki bu choqdan qutilar mana," deb umid qiladi. Jimgina kutib turadi. Umid bilan ortga termuladi. Kuz yomg'irlari misol ko'z yoshlari to'kiladi. Umidi so'nadi. Qo'lidan nima ham kelardi, har lahza yuzini ortga buradi. Allohning muqaddas ma'budiga yuzlanadi. Shu payt Allohdan sado keladi. Ey Nur. Ey Nur o'lkasining malaklari. Unga eng yaxshi fe'llardan mahrum dangasa deylar. Ey yomonlikning koni, nimani kutyapsan? Nega hayron bo'lib ortga termulasan? Mana daftaring qo'lingda-ku. Allohni ranjitgan, shaytonga sig'ingan, qilgan ishlaring yozilgan daftarni ko'rding-ku. Nega qarab turibsan? Endi qilganlaringning jazosini ol. Behudagi emaklab yuribsan. Bunday choqda yorug'lik umidi qayda? Na ko'rinishingda ibodating bor, na ichingda yashirin ezgu niyating, na tunlar munojat qilding, namoz o'qiding, na haromdan hazar qilding, roza tutding, na odamlarni ranjitmaslik uchun tilingni tiyding, na ibrat olish uchun oldi orqaga qarading. Oldinda o'lim haqidagi o'y bilan jon talashishdan, ortda do'stlaringning o'limidan bo'lak nima bor? Tarozing egri edi, noto'g'ri edi. Mukofot tarozasining to'g'ri bo'lishini nega umid qilyapsan? Xiyonatga kam tortishda go'yo sul oyoq eding. Qanday qilib tarozing o'ng oyoqdan kelsin? Allohdan shunday qattiq xitoblar keldi. Bu so'zlarni tog' eshitsa erib ketadi. Banda dedi. Yo Rabbi, aytganingdan voz kech. Aytganingda 100 marta yomon, 100 hissa yomon. Senga yomonliklarimni bilasan. Yaxshi yomon ishlarimni, kufrimni, xatti-harakatlarimni, ojizlik bilan senga yolvorganimni, men kabi yuzlab bandalarning xayolini bir chetga qo'yaylik. Faqat sening lutfingga umid bog'ladim. Mening to'g'ri bo'lishim, yoxud qaysarligim bir yoqda tursin. Ey beg'araz karam sohibi, xolis lutfingga, ihsoningga umid bog'lagan edim. Shuning uchun o'z ishlarimga qaramayapman. Ortga o'girilib sening beg'araz karamingga qarayapman. Banda o'z guvohi yu ihsonini sanagach, Allohning ihsoni va afi yetib keldi, dedi. Ey malaklar, uni yana men tomon yuboring. Chunki ko'ngli iltimos va uzr iltijosida. Men uni ozod qilay, xatolarini o'chiray. Biror narsaga beparvo bo'lish birovning yaxshiligi-yu yomonligidan o'zga ziyon kelmagan kishiga mubohdir. Karamimiz olovni yoqaylik. Uning hech bir gunohi qolmasin. Insonlar bor joyda olov yoqaylik. Tikanini ruhiy gulzorga aylantiraylik. tuproqlar larzaga keladigan qiyomat kunida yer yuzi insonlarning ahvoliga shohid bo'ladi. Yashirganlarini oshkor qiladi. Yer yuzi va tikanlar tilga kiradi. Payg'ambar, qiyomat kuni gunohlaringni ingragan, yig'lagan holda qanday tashlab ketamiz? O'sha kuni men jon jahdim bilan ularning gunohlarini af etarman. Ularga shafoat qilib, azob uqubatlardan xalos qilaman. Aybdorlarni gunohi katta bo'lganlarni Allohning qahridan qutqarishga harakat qilaman. Ummatlarimning yaxshilarini najot topadilar. Mening sharofatimga, shafoatimga muhtoj bo'lmaydilar. Hattoki ular ham gunohkorlarga shafoat tilaydilar. Ularning ham so'zlari o'tadi. Hech kim o'zganing gunohini olmaydi. Ularning gunohlari oladigan, ularni yengillatadigan Allohdir, men emas, dedilar. Bir tuta odamlar qibla qayerda deb izlandilar. Xayolga berilib, turli tomonga yo'llandilar. Tong otib, Kaba 100 ko'rsatgach kimning yo'ldan adashgani ayon bo'ladi. G'afoslar kabi hammasi dengizga sho'ng'iydi. Dengiz tubida qo'liga nima ilinsa shosha-pisha tupilaydi. Ular qimmatbaho dur ilinjida turolarini ul-bul bilan to'ldiradilar. Ulkan dengiz qaridan chiqqanlardan so'ng qimmatbaho sara dur kimdaligi aniq bo'ladi. Qaysidir g'avosning o'rtacha boshqa birining mayda dur topganligi ma'lum bo'ladi. Ularni uyqudan uyg'otguvchi, qahr qiluvchi yomonliklarini fosh qilguvchi qiyomat ham shunga o'xshaydi. Odamlar bir sham atrofida parvonadek aylanadilar. O'zlarini olovga uradilar. Daraxt yana yashnagan omadli Hazrat Musoning olovini umid qiladilar. Har tuda o'sha olovning ehsonini his qiladi. Har bir kishi uchqunni o'sha olov xayol qiladi. Ammo sahar chog'i abadiyat nuri olamni yoritgach, har biri atrofida aylangan nurning qanday sham ekanligini ko'radi. Kimki o'sha zafar chami bilan hayotda ko'ringan bo'lsa, unga 80 ta qanot hadya etadi. Shunday parvonalar borki, qanotlari kuydirib qulaydilar. Ko'zlarining yonoqligidan ko'r-ko'rona shu ahvolga tushganlardan ozor chekadilar. Qizg'anchiqlik. Allohning hayrati bug'doyga o'xshaydi. Xirmondagi somon esa insonlarning qizg'anchiqligidir. Qizg'anchiqlikning asli haqdandir. Odamlarning qizg'anchiqliklari shubhasiz Allohning qizg'anchiqligi nuridir. Qudrat. Dunyo sening qarshingda haybatli va bepoyon bo'lsa-da, qudrat qarshisida zarra ham emas. Firavnning 100 minglab nazlarini Musoning birgina hassasi bilan sindirdi. 100 minglab jonlunistning, 100 minglab hakimning hunarlari bor edi. Isoning va nafasining qarshisida bekor bo'ldi. 100 minglab she'r daftarlari bor edi. Birgina ummining kitobi qarshisida nomus va or qilgulik holga keldi. Dengiz suvi doimo farmon ostidadir. Yo Rabbi, suv ham seniki, olov ham, sen istasang olovni suvga aylanadi. Istamasang suv ham olov bo'ladi. Bizning shu niyatimizni ham sen ko'ngilga solding. Zumdan qutulishimiz sening ehsoningdir. Sen bizga bu istakni biz so'ramasimizdan avval berding. Alloh avliyolarga shunday qudrat ato etganki, otilgan o'qni ortga qaytara oladilar. Shahar qishloqlarning sohibi, jismlarning shohidir. Ko'ngil egasi esa qalbimizning sultonidir. Havoga tarqalgan yoki yerga to'kilgan qatra sening qudrat xazinangdan qanday qocha oladi? Qocha olmasa, yoxud yo'qlikning 100 qavat tubida kirsa ham sen uni chaqirgan, boshini oyoq qilib yuguradi. 100 minglab zidlik zidni mahv etadi. Keyinchalik sening farmoning ularni yana borlik olamiga keltiradi. Yo'qliklarga kamol berib, ularga yetishtirish qudratiga faqat sen egasan. Chunki senga yo'qlik va ehtiyoj yo'qdir. Yo'qni bor qilgan, ularni muhtojlikdan qutqargan sensan. Allohning boshqa har qanday narsa botildir. Har narsa. Allohning ihsoni tinimsiz yog'guvchi bulutdir. Alloh go'zallikdan, kamoldan, jilvadan qay birini istasa shuni ko'zga ko'rsatadi. Yoqimli ovoz, xushxabarlar, jo'shqin, bir ma'no so'zlardan qaysini istasa quloqqa o'shani eshittiradi. Abobul qushlarida Allohning quvvati bor edi. Aks holda ojizgina qush qanday qilib filni yengishi mumkin edi. Ulkan qushning bir necha qush tormor keltirdi. Bu Allohning qudrati ekanini angla. Agar bundan shubhalansang, bor, Ashobi Fil surasini o'qi. Sening quvvating Alloh quvvatidan sizib chiqayotir. Urib turgan tomirlaringdan emas, munavvar quyosh, pillik, paxta yoki yog' tufayli nur sochmaydi-ku. Shunday ulkan osmon qubbasining na ipi bor, na ustuni. Jabroilning quvvati oshxonadan emas. Borlig'i yaratganning jamolidir. Har bir kishi boshqa bir kishiga bir luqma yegulik berishi mumkin, ammo nasiba ulashish faqat Allohning ishidir. Alloh jismga ham oziq beradi, ruhga ham. Har jazoga, har azoga alohida oziq beradi. Cho'pon uxladimi, bo'ri emin erkin bo'ladi. Cho'pon uxlashi bilan e'tibor yo'qoladi. Ammo hayvonga Alloh cho'ponlik qilsa, bo'ri u yerga qanday yo'l oladi? Qo'yni qanday olib qochadi? Allohning sehri haqdir, o'rinlidir. Bu sehrni sehrgarlik deyish xatodir. Alloh cho'ponlik qilsa, bo'ri u yerga qanday yo'l topadi? Qo'yni qanday olib qochadi? Allohning sehri haqdir, o'rinlidir. Buni sehrlik deyish xatodir. Alloh Hazrat Mustafoga lutf etdi. Sen o'lsang ham bu din, bu iymon o'lmaydi. Sening kitobingni, mo'jizangni men aziz qilaman. Qur'ondagi biror narsani kamaytirishga yoki unga biror narsa qo'shishga harakat qilgan kishiga men qarshiman. Men seni ikki dunyoda ham himoya qilaman. So'zingni mazah qilganlarni xor haqir holga solaman. Qur'onni o'zgartirishga hech kimning kuchi yetmaydi. Unga na biror narsa qo'sha oladilar, na undan biror narsani kamaytira oladilar. Qur'on Hazrat Musoning hassasiga o'xshaydi. Kufrlarni ajdarhodek yamlab yutadi. Sen tuproq ostida uxlaysan. Ammo u pokiza so'z hassa kabi har narsadan ogohdir. Qasd etganlarning qo'llari u asoga yetmaydi. Uxla ey podshoh, uxla. Uyquing muborak bo'lsin. Tanang uxlaydi, ammo nuring osmonni yoritadi. Dushmanlarni yo'q qilish uchun yoyini tortib, o'qni joylaydi. Darvish derki, butun olam Xudoning amridadir. Alloh luqmaga ichkariga kir deb buyurmaguncha luqma tomoqdan o'tmaydi. Insonlarning jilovi bo'lgan, ularni istagan joyiga eltuvchi istaklar ham g'anni Allohning amri bilan maydonga keladi. Yerda ham ko'kda ham biror zarra uning hukmisiz qanot qoqmaydi, harakatlanmaydi, uning oliy farmonisiz qimirlay ham olmaydi. Bu tushuntirishning iloji ham keragi ham yo'q. Daraxtlarning yaproqlarini kim sanay oladi? Nihoyasi bo'lmagan narsa so'zga qanday sig'adi? Shuni bilib qo'y. Barcha ishlar Allohning izmida. Allohning amri bo'lmaguncha hech narsa bo'lmaydi. Allohning taqdiriga banda rozi kutadi. Banda Alloh bergan qismatga rozi bo'ladi. Uning hikmini paydo qilsa, unga maqbul ko'rinsa, bu banda hayoti o'zi uchun istalgan narsa bo'lishidan chiqadi. Azaliy farmon qanday bo'lsa, shunga itoat etadi. Hayot va o'lim uning uchun barobar bo'ladi. Yashasa, Alloh uchun yashaydi. Mol-mulk va boylik uchun emas. O'lsa, Alloh uchun o'ladi. Qo'rquv yoki kasallikdan emas. Hazrat Iso karami bilan o'likni tiriltirdi. Holbuki Hazrat Isoning nafasi bilan tirilgan qayta o'ldi. Ammo Isoga jon bag'ishlagan naqadar baxtiyor. Allohning qudratini his qilgan banda jannat bilan jahannamning qayerdaligini so'ramaydi. Alloh qayerni istasa, shu yerda jahannam qiladi. Osmonni qushlar uchun tuzoqqa, yelimga aylantiradi. Tishlarga shunday og'riq beradiki, bu tish og'rig'i jahannam ajdaho desa yoki tuprukni bolga aylantirsa, bu jannat va jannatiy liboslar desa. Tishlaringning tagidan shakar undiradi. Shu taxlit taqdiring hukmi bilan anglaysan.